Salatu vesselamu ala Resulillah. Değerli dostlar, aziz kardeşler. Allah onu rahmeten lil alemin olarak gönderdi. İnsan için ne kadar rahmetse cinler için de o kadar rahmettir. Hatta ve hatta hayvanlar bile onun rahmeten lil alemin oluşundan istifade ettiler, ediyorlar. Kıyamete kadar da edecekler. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rahmeten lil alemin olması, o rahmet bulutunun gölgesi altında bulunmakla mümkündür. Şu gerçeği hepimiz biliriz. Ama bugün başka bir açıdan üzerimize nasıl rahmet bulutunun rahmet indireceğini veya indirmeyeceğini tahlil etmemiz bakımından bir kere daha inceleyelim. Şu soruyu tarihte kime sorsalardı, cevap şimdi bizim vereceğimiz cevap gibi olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e doğumundan Medine'ye hicretine kadar en çok hizmeti dokunan kimdir? Bu sorunun 1000 sene önceki cevabı Ebu Talip'tir. Şimdiki cevabı da Ebu Talip'tir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yetim doğdu. Kısa zaman sonra dedesi de öldü. Onu çocukluk günlerinden evliliğine, evliliğinden nübüvvet günlerine, nübüvvetinden ta hicrete yakın günlerine kadar bağrına basan, aç kalıp onu doyuran, giymeyip giydiren sevgili amcası Ebu Talip'tir. Ebu Talip kadar uzun zamana yayılmış haliyle Ebu Bekir radıyallahu anh bile Efendimiz aleyhisselama hizmet etmemiştir. Üstelik biliriz ki Ebu Talib'in hizmeti sadece bağış yapmak, vakfına makbuzlu veya makbuzsuz bağışlar yapıp kenara çekilmek türlü bir hizmet değildi. Ebu Talib 3 yıl Şib'a Vadisi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı ekonomik ve sosyal ablukaya alındıkları zaman Ebu Talip de oradaydı. Aç kaldığı yıllarda onunla aç kaldı. Tehditler Ebu Talip'in göğsünde sönüyordu. Hepimiz hakikat olarak bunu biliriz ama üzerimize yorum çıkarmayı düşünmüyoruz. Hiçbir Müslüman kolay kolay Ebu Talip kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şahsi hizmette bulunamamıştır. Hatice annemiz bile yıllarca hizmette bulundu. Malıyla, bedeniyle, aklıyla Efendimiz'i destekledi. Ama toplamı uzun yıllar değil, Ebu Talip kadar değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gençliğinde Ebu Talip var. İhtiyarlığında da Ebu Talip var. Nübüvvet yıllarında da Ebu Talip var. Bir sete karşılaştığı sıkıntılarda da Ebu Talip'in desteği var. Bu hepimizin bildiği bir gerçek. Binlerce, on binlerce sene geçtikten sonra da tarih değişmeyeceğine göre Resulullah'a en uzun yıl kim hizmet etmiştir sorusunun tek cevabı Ebu Talip'tir. İkinci bir soruyu soralım. Ebu Talip şimdi nerede? Yine cevap kesin. Cehennemde. Peki Ebu Talip hizmetini para karşılığında mı yapmıştı? Ebu Talip hizmeti karşılığında bir menfaat mi kolluyordu? Veya en sonunda yaptığı hizmetlere hıyanet ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi müşriklere mi sattı? Hayır. Ebu Talip öleceği gün bile canım yeğenim diyerek öldü. O gün de müşrikler Ebu Talib'i sıkıştırdılar. Son gününde bile şu Muhammed'den desteğini çek diyorlardı. Ebu Talip o günde Muhammed'in yanında oldu. Ama yeğeni Muhammed'in yanında oldu. Resulullah Muhammed'in yanında değildi. Bunun Türkçesi ne? Ebu Talip, Muhammed Aleyhisselam'ın yeğen olmasından dolayı yanındaydı. Nübüvvetine imanı yoktu. O nübüvvetine iman etmeyişinin gerekçesi de aslında putlar değildi. Bizim putumuz senin ilahından değerli dememişti son gününde. Son günündeki cevabı neydi? Amca, bir kelime, bir la ilahe illallah desen de kurtulsan, gerisine de ben sana şefaat etsem dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cevabı ne oldu Ebu Talib'in? Mekkeli kadınlar, Ebu Talip ölümden korktu da Muhammed'e iman etti derler dedi. Ebu Talib'in derdi putlar da değildi. Toplum baskısından sıyrılamadı. Ne derleri aşamadı. Ebu Talip en büyük hizmetin sahibi oldu. En büyük azap olan cehennemde ebedi kalacak. Cehennemde kafirler arasında farklı bir yerde olur olmaz ama cehennemde kalacak. Aziz dostlar, değerli kardeşler, düşünen insan için Kur'an'a iman etmiş, tefekkürü ve akıl etmeyi emreden kitaba iman etmiş insanlar için Ebu Talip güneş kadar büyük ve açık dersler ihtiva eder. Kutlu veya kutsuz herhangi bir hafta Resulullah'ın ümmetinden beklediği değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için filan hakarete karşılık filan mitingi yapmak da değildir yegane beklediği şey. O mitingleri tek başına Ebu Talip yaptı. Hem ne mitingler yaptı. Bütün Mekke, bütün Araplar, müşrikler boğmak istedikleri bir zamanda Ebu Talip tek başına bu boğmayı engelledi. Ordusu yoktu. Arkasında destek olan herhangi bir ülke yoktu. Necaşi yoktu. Tarih ortada, siret ortada. Ebu Talip bir kişiydi. Çocukları vardı. 300 tane de çocuğu yoktu. En destek veren çocuğu Ali, 10 yaşında bir çocuktu. 15 yaşında bir delikanlıydı. 25 yaşındaydı. Hep destek olsa ne olacaktı? Ali'ye gerek bırakmayacak şekilde zaten Ebu Bekirler vardı. Destek vardı. Ama Ebu Talip 39 tane, 45 tane Müslümanın göremediğini tek başına gördü. Ama buna rağmen Allah'tan karşılığını bulamadı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalabalık olun, peşimden kalabalık gelin demedi. Sabah namazını camide kılın dedi. İndirdiğim Kur'an'la amel edin dedi. Resulullah'ı sevmek onun için tören yapmak değildir. Bizim vazifemiz her şeyden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adına kitaplar dağıtmak değildir. Onun unutulmaya yüz tutmuş bir sünnetini canlandırmaktır. Onun sünnetini yaşamak, Kur'an'ını gür hale getirmektir. Müslümanlar, çocuklarını iyi ve zeki oldukları zaman kolejlere, ama kolej sınavlarında başarısız olacak durumda olunca Kur'an'a ve hafızlığı ayırdıkları sürece kutlu doğum ayı yapsalar ne olur? Kutlu doğum yılları yapsalar ne olur? Kur'an hala cenaze kitabı iken hala sakal bırakmak ayıp addedilirken, hala sabah namazında camilerde bir saf bile dolmazken, hala Müslümanlar Resulullah dendiğinde sallallahu aleyhi ve sellem demeyi beceremiyorlarsa, hala sünnete uyup uymama konusunda hala farzları halledemedik biz gibi basit bir mazeret ileri sürülüyorsa, bu haftaların değeri ne Allah katında? Mitingin değeri ne? Gül dağıtsak ne olur? Bir gül değil, insan başına bir dönüm gül bahçesi bağışlasak ne olur? Bir defa Esselamu Aleyküm demek bir mümine, Resulullah'ın bir sünnetini ihya etmektir. Aleyhissalatu vesselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sokaklarda insanlara gül dağıtın demedi. Arap Yarımadası'nda gül diye bir bitki mi var ki gül Resulullah'ı sembolize ediyor? Ama tanıdığınıza, tanımadığınıza selam verin dedi. Esselamu aleyküm demeye utanan birisinin, İyi günler diyerek konuşmaya başlayan birisinin, peygamberin doğum haftası diye gül dağıtmasının anlamı nedir? Kim kimi aldatıyor? Allah böyle şeylere muhtaç mı? Peygamberi aleyhissalatu vesselam böyle şeylere muhtaç mı? Gerçeği söylemek acı olabilir. Ama hakikat, gerçek, gerekliyse bütün acılığına rağmen onu yutmak zorundayız. Ebu Talip hiç istifade edemedi. En büyük hizmeti yaptı. Tarih yazdı. Tek başına tarih yazdı. Ama işe yaramadı. Çünkü işe yarayan imandır. Salih amellerdir. Şu hale bakar mısınız? Mümin bile demeye çekiniyoruz da inanan diyoruz. İnanan niye diyoruz? Mümin kelimesi ayrıcalık gösteriyor diyorlar. Resulullah'ın ümmetinden olup aleyhissalatü vesselam ayrıcalı olmak kıyamet günü geçer akçe ise dünyada neden biz müminlikle iftihar etmeyelim? Bir futbol takımını tutan o takımın o yıl şampiyon olacağına inanıyor deniyor. O zaman o da inananlardan. Resulullah'ın Hatemül Enbiya olduğuna inanan da inananlardan. Bir mümin kelimesinden bile iftihar edemediğimiz halde çiçek dağıtmakla, gül dağıtmakla, kitap basıp birilerine kitap dağıtmakla insanlara karşı kutlu doğum haftası yaptık, rozet taktık demekle üzerimize düşeni yapmış olmuyoruz. Üzerimize düşenin kopyalarıyla oyalanıyoruz. Ben huzurunuzda kutlu doğum haftanız kutlu olsun demeyeceğim. Ama Resulullah'ın ümmetinden oluşumuz hepimize mübarek olsun diyorum. Allah bu ümmetliğin hakkını vermeyi de hepimize müyesser kılsın. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.